Berlin 1945. En by på sammenbruddet strand. Et inferno av brand, terror og bomber. De allierte styrker står allerede ved byens porter. Fra øst presser den røde her, og fra vest kommer engelskmenn, franskmenn og amerikanere. Tusenårsriket i ferd med å gå i oppløsning. I fem lange år har millioner av mennesker over hele verden måttet lide og dø i en vanvittig og nådeløs krig. Og alt dette kunne vært unngått om man bare hadde brukt én ting. Hue. Husk, det lettere å miste huet hvis du har det under armen. Hue. Nå, mer aktuelt enn noen gang.